List do Konrada Dobrskiego, 1866 rok. Przysyłaj prędzej fotografię, bo schnę. Z książek Gramatyka Ruska, Grecza. Adres fotografa Mieczkowski, rok 65, panny D. w Batorówce, HS. Nie mam kosmografia, logika i nic nie pamiętam. Kajetu z literaturą ruską nie ma. HS. Fundacja WSPAK dziękuję za wysłuchanie kolejnego listu w projekcie Sienkiewicz na co dzień. Czytał Marcin Popczyński.